فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو وناك سندق استيال كسو دوادا برنامج كالروحة خضب دعا وآتكم مقليسان وحاكم ده دقالو لغو جبيعي عيدما دا دولة دا فدرالك او مانتا كدعي دولات كدقما دا متبان اي قبل كهيران خول قلقار اهو مجاهدين تا اي كفوليا مقدشة او لغو ديلي سركال كترسانا عيدن كدولة دا فدرالك تراجع واسيس اه او ما انت مدحيه ده لوغو قري دقم ده جليب اي ولايه ده جبوين كا فافاهينكو آدن حكم كا جواسيس تاسي اياتكو مغلي دونتان برنامش كا مدد الروحة او صعده خود بديسة وحاكمي ده دورو ديني اه او لوسو قبا قبايي إلا اي التضباطن او داي او اه نبادونا ده جفوين كا بيلاها دقا ولايه ده اسلامي كا اه اي هيران واليقا قوبال كاسي اي او ديال لقان او كهدلي مناسبة دي لغو سوحيرية دورة ده أياد دقي صدونتان قدر بداسي وحين نغو سوكر له يحبين تقلوح قرآن كأوكو لقن أيانو كوهينا برنامشك ومركل يقلوح فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهب إني مؤربع أهل بيطبان كبش محرم سندكن أفر بقول أفرتني أفرت هجرقة وافق سنة سقال كبش سديداد سند لبدا كوني يلبي يلباتن كميلادقة وضبك وقهرية برنامج كان أحاو نقنية dagaal uu lagu jabiyay ciidamada dawladda federaalka ayaa maanta waxa ay ka dhaceen duuleedka degmada Mataban ee gobolka Hiiraan. Dagaalada oo dhowr jeer dhacay ayaa looga itaal roonaaday askarta shisheeye kalkaalka ah. Ilaa iyo haddana lama helin tafaasiil ku aadan qasaaraha dhabta ah ee soo gaaray ciidanka. Marar badan duuleedka degmada Mataban waxa ku dagaalamay ciidamada ka tirsan dawladda federaalka iyo kuwa xarakada Shabaabul Mujaahideen. Dhanka Muqdisho, howlgal gaar ah oo mujaahidiinta ay ka fuliyeen agagaarka isgoyska afarta jardiin ee gobolka Banaadir waxaa lagu dilay Muxuyiddiin Cadow Maxamed oo ahaa saddex xidigle ka tirsanaa ciidanka dowladda, gaar ahaan kuwa loo yaqaano asluubta. Mas-uuliyadda dilkaasi waxaa sheegatay xarakada Shabaabul Mujaahideen. وتاي دغستيل ولي واحد نغلا سوتان اذا عدل الفرقان وحن قيبه هره تلبسنينا برنامج كدوحه قدو وحن سو غد بدونا فافايل كسابسن حكم حدوري دقه او كدعي دغمده جليب او لغو فوليه جواسيس ششايها او شقينيه لكن ايمنك كسو دواده حلقه لحيه طبنات حبنت روح قران كاو كدقد الله نحرسته فضيله الشيخ نور مع الحد الرحمن اي هلكن كسو جيدينيه اي دغيسابون خل القران يسدده خلق القران ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده اولى حق لا يغفله حق قل المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. الله سبحانه وتعالى أي السقايا ما هذو سوناتي أعيدا وحيكو سابسنتاي ضدك روحا مركي الله سبحانه وتعالى نعمة الإسلام والإيمان أو سيوه محالك رباه كدقان أحان ماشي إنو كنو لاذا أي تحي إيا ماشي إنو كعر أي تحي إنو كنو لاذا أن لو أقولين أيك ورميس أحد وأنا مسألة عدان هو نبي محمد عليه الصلاة والسلام يا صحابتي سردان عليهم حل كيدي وأعدان سود دقايين ووحي قد دقايي أيه sida ay tahay oo ay dhab u tahay xilligaas ayay dhaqan gashay. Xilligaas ayay ahaday xilliga aayaddu la sii taalo dhaqan gelihay, ma ahan sheeko kaliya. Marka aayaddu waxay ku saabsan tahay marka laga hadlayo sababa nusuulka nabigeena Muxammed sallallahu alayhi wasallam iyo asxaabtiisa ridwaanu calayhi muhaajiriintii waliba maka ay islaamku nabiga sallallahu alayhi wasallam alla kula soo dejiyey meeshaasay marka muslimiintii marka nabigu sallallahu alayhi wasallam dacwadii fidiyey islaanimada ku qaateen mudday kunu alaay waa ku rafaadeen Abi Jahal iyo loodkiisa iyo xisbu shaydaani ah ayaa aad u cadaaday ilaan gaalku waa zaalim wal kaafiruuna humu zaalimuun. Marka waxaa dhacday in nabigu sallallahu alayhi wasallam dhulkaas sida u dhib badan oo ku tarbiyeeyay dadka xulka ay ka mid yihiin khulafaa raashidiin radiyallahu anhu dhibkaas asoo jira ayuu haddana diinta islaamku tababaray. Wuxuu samayn jiray marka meel la yiraahdo Daarul Arqam ayaa u ahaaday meesha xarunta ahoo dadkii islaanimada ku qancay in la keeno wax loogu akhri jiray. Daar waxay ahaaday xaafad ku taala aan dadku sida uu guri weyn maheen oo dadku ay indhahoodu wada qabanayaan. Ruuxa marka islaanimada ku qancay in la keeno diinta islaamka loogu sharaxi jiray Daarul Arqam meel marka Daarul Islaam Maka waxaa ka intaas kali waa hal guri qaar ku magacaabay Daarul Islaam. Dhibkii iyo rafaadkii muddo ayuu jiray 13 sano ayuu joogay nabigu sallallahu alayhi wasallam halkaas meel walba wuxuu isku dayay inuu degan ka raadiyo xabashadana kamid ahayd oo saxaabada qaarkood uu soo diray radwaanullahi alayhim Taifa kamid ahayd. Markii dambe reer Madiino ayaa dad ka yimid halkaas ayagoo isku rafaaday ayay wafdi ay soo dirsadeen oo Quraysh u socdo dhahay nimankan la dhashay oo awsaqadaj la isku yiraahay kaalayana la dila ayaa nabigaan ay arkeen sallallahu alayhi wasallam diinta islaamka fidiya in yama ka yimaada ayuu anas qulu laa ilaaha illa allah tuflihu iyo dhahay. Marka way dareemeen intay Madiina joogeen waxyaala dulduul ah yahuuda ka maqli jireen nabi aakhiru zamaanka la soo bixinayo yaa jira anagu ahlu kitaabana aqoonan leenahay hadduu soo baxo idinku waa diideyseen leen jahalatiin anukuna waa rumahayna markaasaan idin lahayna sidii caad iyo loo laayay saas war dulduulkaasna waa maqli jireen. Adigu calaa kulli xaal meeshii Allah subxaanahu watacaala hidaayatu lislaam ka siiyey marka nabigu calayhi salaatu wasalaam dadkii halkaa joogay muddo dhibkaas iyo rafaadkaas ku jiray waxaa dhacday 13 sano markii la joogay ee Madiina laga helay xaruntaas in la haajiro oo diinta islaamka la qaxa waajib hadaba noqoto Allah subxaanahu wa ta'ala waajib. Wixii ayagu jilicsan oo qaab loo haajiro karanayn xawaan maras iyo saasoo kale dad jiran ilmo yar yara noocaas oo kale wixii ajid aan garanayn aan hadaba maratay arrimahaas oo dhan gara kari waa haajireen. Waajib waa leeyahay in Madiina la tago oo halkaa laga dhiso Daarul Islaam. Halkaasaa laga dhisay Daarul Islaam. Dad marka waxa soo heray Maka ku heray ayagu waan jilicsanaho mustadafiinan ha sheegtay laakiin alla waa ka diiday. Mustadafiin ma aheyn kuwa mustadafiin oo dhab mustadafiin ahna waa ku hareen. Kuwii oo marka alla ka waramaa kuwii ayagoo mustadafiin ahayn oon taag darra qabin oo garahaya xiilad iyo jid iyo garahaya oon jiranayn oon cudurdaar lahayn deegaanka jacaylkiisa iyo xoolaha jacaylkooda iyo waxyaala uu noocaas ay sabab u noqday in lagu imtixaanay kuwaasa marka waxaa ku dhacday arinta soo socota. Badar markii loo soo duulay gaalada waxay yiraahdeen raggii saasay ku dhex noolay iyo ayaga way soo raaceen waxay yiraahdeen cadow deegaankaanay ku cadowayeen Muxammad iyo asxaabtiisa ee waa inaad maaratay dagaalka qayb gashaan. Dagaalkii Badar ay yimaadeen riwaayadka qarkood ay tilmaamayaan ayagoo gaaladii la socda dagaalkii marka uu dhacay qaarna waa la dilay ilaa safkii gaaladii ku jiraan qaarna waa la qafaalay sida Abbas oo kale radiyallahu anhu Abbas ibn Abdul Muttalib suuratul anfal Allah oo ramay ya ayuha nabiy qul liman fi aydikum min al-usara in ya'lam illahu fi qulubikum ayuu Allah oo ramay halkaas qaarna waa la dilay qaarkii la dilay marka saxaabada waxay yiraahdeen radana aleem dadna lamid oo muslimiin ahaan dilnay sideen hadaba maratay Allah subhanahu wa ta'ala eedku waa ka galay aanan u naqayn maadaama aan muslim dilay ilaa inaan gal dilaan la karabe ayadahan la soo dejiyay marka uu leeyahay in alladheena tawafahumul malaa'ikatu kuwa malaa'iktu afsanayso zalimi anfusiyam ayagu nafafkooda ku duu kuwa dulmiya wa malaa'iktu afsanayso wa zalimin anfusa naftooda dulmiyan wa xaalaysa jumla zalimida حي كو ظلميان بترك الهجرة هجرة دي كتغير. قالوا فيما كنتم ملائكتي أو حيوديهان شيء ما دحل سأتكو سنة حيث اندقى ماشي. قالوا كنا مستضعفين وحان تقدرها ماشي اندقت. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ملائكتي وحيد أرض ذا هدد ماشي على أذن كو قميستي رولك ألواب بلارين هي ماشي نيات كتكتان رولك لو قالدو أيسان سيدا إذن كو قيلي كريم حيث أدو إيسين فتهاجروا فيها معناه مستضعفين متيدين وأي واشيغا نيسين. مركز سؤال يريف أولئك ما واهم جهنم كواس جهنم أيهو قوضا مركز وحي كجران هجردي أي كتغان واجبك أحيد ألا مركز وحوكا ورمي هجرادة دار الهجرة وحايد مدينو أولو هجرة ودار الإسلام دار كفرنا وحي هذي أولو هجرة مكو ما أصدنا كسوا بلابس أوليك وحان هذا قالدو إليه العالم الإسلامي iyo wadamada horumaray waa qiimeyn istilaahad ay rabaan inay wax horan uga leexayaan laakiin quraanka iyo sunnada istilaahadkooda ise afkarashada ay ugu jirtay noogu tilmaamayaan waa inaan xaq ay xaq ka marin gaal wixiisu waxa way waa wasaawsi shaydaan way asaa dagan oo shaydaan dagay inaad adiguna tilaawaan daba kaca waa dhuhanaan kale marka ina aayadan dhuuxdo oo ku dhaqanto waxay keenaysa cadawga meesha ilaahay subhanahu wa ta'ala sidaad adoon ugu noqolaheed aadan ku muuji karin inaad ka jirtaa waajib huwa sidaa darteed nabigu wuxuu rasuul sallallahu alayhi wasallam ana bari'un min kulli muslim anu biri waxan ka ruux kasto muslim oo yuqimu degan bayna adhuril mushrikeen gaalada dhexooda degan waa maxay rasuulka allah la taala naara huma labadooda dibismaaragto illa inaad la dagaalayso dagaal iyo jihad ugu tagayso garbaashay samaana si kale isu agdiyo martiin haday dhacdaan oo muslimiintu daar islaam laga rabo inay xoreystaan joogaan gaaladana daartooda la rabo in lagu soo booqdo sanad walba fi kulli aamin maratan oo maratan si culimada qarkood ku fasireen hadii marka ay dhacdo in muslimki daar waayo gaalada u taliso illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabiir ma anta waxa jira oo gaaladi boqol sano noo taliyeysa inay isaga dhaxmelanay shaygi marka gaalada dhaqankooda hadaata waxaanu ma ah diintu ma qabtaa lagu leeyahay wadaad oo qariska tuura magarad ilaa shaygi bidcada ay xaramta ay kufriga oo shirka oo fidnada ay u qalinay sunnata inay diinta ay mooda marka taasina waa inaan yar dhuuxna ku dhaqanaa nabiguna sallallahu alayhi wasallam sidaas ayuu adaba ku yiri xadiiska xadiisuna way badan tahay qofka gaal la dega asoo kala waa xadiiska kamida xadiisuna waa sugan tahay hadii in marka waxa raba aad aayadan dhuxde bal ku dhaqanto in alladina tawafahum almalaikatu zalimi anfusih ma anta galdiya loo si qaxa galdiya loo si socdaaday asalay horumar laga raadiya ya ku banay allah subhanahu wa ta'ala a'lam wa alayhi samtu la yakhfa la yakhthi'uhu man yashhaduhu وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم magalada jilbuulayda jabooyinka maanta galinkii dambe waxaa ka dhacay xukun xadurida ah oo lagu fuliyay lix jawaasiis ah oo kala shaqeynayay dowladaha Mareykanka, Kenya iyo dowladda federaalka. Mid ka mid ah qudada xarakatu shabaab al-mujahideen ayaa faahfaahiyay xukunka raggaasi iyo waxyaabaha lagu soo eedeeyay. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وجيدوا عدين حكم محكمة وحام محكمة شرع هذا إسلام كالله ركيني هذا السنة يا شكلاه eedaysanaha kuwaad Cabdirasaaq Ciise Axmed oo loo yaqaan Maqas waxaa lagu soo eedeeyay inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista Mareykanka uuna ka qayb ahaa duqeymo ka dhacay wilaayadka Jubbooyinka iyo meelo kale intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane Cabdirasaaq Ciise Axmed wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run inaan la shaqaynayay sirdoonka Mareykanka muddo 13 sano ah ugu yaraan sanadkii 2007 aniga oo jooga Muqdisho waxaa ii yimid nin aan isgaranaynay oo lagu magacaabo Sambor wuxuuna ii sheegay inuu la shaqeeyo sirdoonka Mareykanka uuna iga baahan yahay inaan kala shaqeeyo wixii aan xog ka heli karo mujaahidiinta waana ka aqbalay waxaan u gudbiyay guri ay iimaan jireen Saalax Nabhaan iyo Fayzuul sidoo kale waxaan u gudbiyay nambarada rag ka tirsan qiyaadada mujaahidiinta wuxuuna igu siiyey lacag kadibna waan isweynay muddo kadib aniga oo jooga Baraawe waxaa ii yimid nin aan isgaranaynay wuxuu ii sheegay inuu ku xiran yahay rag ka tirsan sirdoonka ridada igana baahan yahay inaan kala shaqeeyo raadinta ninkii Faransiiska ahaa waana ka aqbalay aniga oo ninkaas raadinayo ayay hawshiisu dhacday kadib waxaa ii yimid nin kale oo aan isgaranaynay kaasoo la shaqeynayay sirdoonka Mareykanka siduu ii sheegay wuxuuna iga dalbaday inaan kala shaqeeyo wixii aan xog ka heli karo mujaahidiinta waana ka aqbalay waxaan u gudbiyay nambarka nin joogay gurigii uu ka dhici jiray weerarkii fashilmay ee Baraawe sidoo kale waxaan u gudbiyay nambarada rag ka tirsan mujaahidiinta waxaana ka mid ahaa Suldaan oo ahaa mas-uulka amniga mujaahidiinta mar kale waxaa iigu soo laabtay ninkii ii diray gaalkii Faransiiska ahaa wuxuuna iga dalbaday inaan shaqadii dib u bilowno is-afgarasho kadib wuxuu ii diray rag kale ah Maxamuud Sandheere iyo Yuusuf Xaaji Sandheere waan waayey Yuusufna shakhsiyadiisii waan heli waayey laakiin waxaan helay nin ay isla shaqeeyaan waana u gudbiyey kadibna Yuusuf waa la duqeeyey intaa kadib aniga oo jooga Jilib ayaa waxaa la kulmay nin lagu magacaabo Doktor Ayuub wuxuu ii soo bandhigay shaqo jaasuusnimo ah waana ka aqbalay waxaan la qabtay ninkan izaalaad iyo duqeymo badan oo ay ka mid tahay duqeyntii ka dhacday tuulada Sheekh Miyare aniga u gudbiyey nambarka J sidoo kale waxaan wax ka diyaariyey sidii loo duqeyn lahaa maamulihii Hormuud Jilib sidoo kale waxaan ka mid ahaa shabakadii Doktor Ayuub anigoo la fuliyey 34 weerar oo isugu jiray duqeymo iyo inzaal sidaas oo kale waxaan ka mid ahaa xog soo ururiyaasha dhammaan shaqooyinkan waxaan ku qaatay lacago yaryar aniga oo shaqadaas ku jira ayaa la ii soo qabtay eedaysane Xasan Gaarane Muuse oo loo yaqaano Doktor Ayuub deediisuna tahay 41 jir waxaa lagu soo eediyey inuu yahay jaasuus la shaqaynayay sirdoonada Mareykanka Kenya iyo murtadiinta intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane Xasan Gaarane Muuse oo loo yaqaano Doktor Ayuub wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run inaan la wada shaqaynayay sirdoonada Mareykanka Kenya iyo ridada intaba qorshahan wuxuu isoo galay 2016 bishii 8-aad markii ugu horreysay waxaa shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay nin la shaqeeyo madaxa sirdoonka ciidamada Kenya waana ka aqbalay waxaana la geystay ilaa iyo 11 duqeyn oo Kenyati uu ka geysteen wilaayada Jubbooyinka mar kale waxaa la igu soo xiray 2017 bishii 3-aad nin ka tirsan murtadiinta Jubbaland laguna magacaabo Xasan Ciraaqi oo ka tirsan jawaasiista Mareykanka wuxuuna ii soo bandhigay shaqo jaasuusnimo waana ka aqbalay waxaan la fuliyey ilaa 19 duqeyn oo ka dhacay meelo kala duwan oo ka tirsan wilaayaadka waxaana ka mid ah 1 duqeyntii lagu dilay maamulihii Hormuud Jilib Maxamuud Xaaji Salaad 2 duqeyntii uu ku shahiiday Zakariya 3 duqeyntii uu ku shahiiday Cadde 4 duqeyntii uu ku shahiiday Jaabir duqeyntii uu ku shahiiday Suldaankii Beesha Jareer Weyne Suldaan Cabbaas iyo kuwa kale mar kale waxaa la igu soo xiray 2018 bishii 1-aad nin kale oo ka mid ah jawaasiista Mareykanka laguna magacaabo Zaki waxaa igu soo xiray nin lagu magacaabo maxamed cali, waxaana la fuliyey ilaa shan duqeymood, waxaana ka mid ahaa kow duqeyntii ka dhacday tuulada sheekh miyare, labo duqeyntii uu ku shahiiday jeex, saddex duqeyntii isbitaalka saaku, afar duqeyntii uu ku shahiiday marwazi, nambarkiisii ayaan zaki u gudbiyey, shan duqeyntii ay ku shahiideen warsame iyo bakar, waxaan ka gudbiyey nambarka warsame. Guud ahaan duqeymaha aan ka geystay wilaayaadka waa 36 duqeyn. Sidoo kale zaki wuxuu amar igu siiyey inaan diyaariyo sidii loo duqeyn lahaa idaacadaha islaamiga ah, waana diyaariyey, kadib waa la i qabtay. waxaa intaas dheer oo kale inaan u shaqaalaysiiyey dad badan oo Mareykanka la shaqeeyo. Hadda dhammaan duqeymahaas waxaan ku qaatay lacag, muddada aan la shaqaynayeyna waa 4 sano ugu yaraan. Eedaysanaha saddexaad, Cabdullaahi Cali Ismaaciil, da'diisuna tahay 28 jir, waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus la shaqaynayey ciidamada bangaraafta Mareykanka iyo murtadiinta Jubbaland. Intaa kadib maxkamaddu waxay jawaabka dalabtay eedaysane Cabdullaahi Cali Ismaaciil, wuxuuna ku jawaabay sida tan: waa run inaan la shaqaynayey bangaraafta iyo murtadiinta Jubbaland muddo 3 sano ah. waxaan shaqadan ii soo bandhigay nin ka tirsan jawaasiista Mareykanka oo iga dalbaday inaan kala shaqeeyo xog aruurin iyo in ciidamo aan u qoro, waana ka aqbalay. shaqooyinka aan la qabtay waxaa ka mid ah: kow, waxaan 6 jeer bangaraaf kala qayb qaatay weeraro ay ku soo qaadeen Kamsuuma iyo Jilib, anigoo u qaabilsanaa ilaalinta jidadka iyo goobaha laga filan karo ciidamada mujaahidiinta. labo, waxaan uga qoray tuulooyinka jiinka dhalinyaro fara badan, kadibna waxaa loo qaaday Kismaayo, waana la ciidameeyey. dhammaan shaqooyinka waxaan ku qaatay lacago aan badnayn. eedaysanaha afraad, eedaysane Shire Yuusuf Xirsi, da'diisuna tahay 50 jir, waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus la shaqeeyo jawaasiista Mareykanka. intaa kadib maxkamaddu waxay jawaabka dalabtay eedaysane Shire Yuusuf Xirsi, wuxuuna ku jawaabay sida tan: waa run inaan shaqo ka ogolaaday nin ka tirsan jawaasiista Mareykanka muddo laga joogo 3 sano iyo dheeraad. waxaa shaqadaas ii soo bandhigay nin lagu magacaabo Doktor Ayuub, waana ka aqbalay. wuxuuna siiyey lacag yar, kadib wuxuu ii diray macluumaad iyo nambaro wixii aan ka heli karo mujaahidiinta, waana qaatay shaqadaas. kadib waxaan u soo helay nambarada iyo magacyada rag ku dhow 10 oo ka tirsan mujaahidiinta, iyadoo aanan u gudbinin ayaa Doktor Ayuub la qabtay. sanaha shanaad, Axmed Mukhtaar Aadan oo loo yaqaano Dhoofaan, da'diisuna tahay 29 jir, waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus la shaqeeya murtadiinta Jubbaland. intaa kadib maxkamaddu waxay jawaabka dalabtay eedaysane Axmed Mukhtaar Aadan, wuxuuna ku jawaabay sida tan: haa, waa run inaan la shaqaynayey murtadiinta Jubbaland, waxaana shaqada jaasuusnimo ii soo bandhigay nin lagu magacaabo Haashim Cabdi Maciye oo ka tirsan murtadiinta Jubbaland, waana ka aqbalay. macluumaadka aan siiyey waxay kala yihiin: kow, waxaan xog ka siin jiray wixii weerar ah oo iyaga ku wajahan, ugu yaraan 2 weerar ayaan fashiliyey. labo, waxaan xog ka siiyey guud ahaan walaayada Jubbooyinka, hadday tahay ciidan, maamul iyo goobaha shaqada intaba. waxaan u gudbiyey oo kale meelaha jabhadaha Jubbooyinka ay kala degan yihiin. guud ahaan waxaan la shaqaynayey muddo 3 sano iyo bar ah. dhammaan shaqooyinkaas waxaa igu siiyey lacago aan badnayn. sanaa lixaad, sanaa Ismaaciil Abdiweli Cismaan oo loo yaqaano Ismaaciil Shoobin, da'diisuna tahay 33 jir, waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista Mareykanka, uuna qayb ka ahaa shabakadii Doktor Ayuub. intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane Ismaaciil Abdiweli Cismaan, wuxuuna ku jawaabay sida tan: waa run inaan la shaqaynayey sirdoonka Mareykanka muddo 1 sano ah, waxaan shaqadaas ii soo bandhigay Doktor Ayuub, waana ka aqbalay. wuxuu isiiyey lacag yar, kadib wuxuu ii diray macluumaad iyo lambaro wixii aan ka heli karo mujaahidiinta. Waxaan u gudbiyey nin ka tirsan mujaahidiinta nambarkiisa iyo xogtiisa, kadibna waa la duqeeyey, wax lacag ahna la iguma siinin. xukunka maxkamadda mudaagadda maxkamadda markay dhageysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha korku xusan iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka. waxay ku xukuntay sida soo socota: kow, in falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah; labo, in lagu fuliyo dil xajurido ah. maraajicda loo cuskuday waa qowluhu tacaala: yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhidu alyahuuda waalnasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin. suurat almaida aayadda 51. wa qowluhu sala allahu calayhi wasalam: laa yaxilu damu imriin muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu llah ila biixda thalaath: annafsu binnafs, waathaybu zaani, walmaariqu min addiin, attaariku liljamaaca. muttafaqun calayh. wa qowluhu sala allahu calayhi wasalam: man baddala diinahu faqtuluuh, rawaahu aljamaacatu ila muslima. wa qaala alxaafid ibnu cabdilbar: anna man irtada can diinii xalla damuhu waduribat cunuquhu waalummatu mujtamicatun calaa dalik. xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraalkooda. wabillaahi tawfiiq. haddana waxaan gudagelaynaa fulinta xukunka. allaahu akbar, allaahu akbar, allaahu akbar, allaahu akbar, allaahu akbar, allaahu akbar. dowro diini ah ayaa loo soo gebagabeeyey ilaa iyo 70 oday oo ah nabadoonada jufooyinka meelaha dega wilaayada islaamiga ah ee Hiiraan. dowradan waxaa qabtay qismiga musaalixada ee maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab. munaasabadii dowrada lagu soo xiraya waxaa ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee Hiiraan, odayaal dhaqan iyo marti kale oo kasoo qayb galay gebagabada dowrada. nabadoonada dowrada loo qabtay qaarkood ayaa goobta kusoo bandhigay kelimaad iyo bandhig cilmiyeed ay ku muujinayeen waxyaabaha ay barteen, iyagoo tartan su'aalo ahna lagu weydiiyey goobta dowrada lagu soo xiray. alxamdulilah rabbil caalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ilaa cala alzaalimiin wassalaatu wassalaamu calaa ashrafi alanbiyaai waalmursaliin amaa bacd. alxamdulilah, ilaahan ku mahadinaynaa. waxaan horta u mahadcelinaa ilaahayga na abuurtay oo meeshaan iskayn keenay. waxaa kaloon u mahadcelinaa maaragtay fikriddan wanaagga badan leh, wax badan aan u baahneen, hadday gobolka tahay iyo hadday reedo tahay, meel kastoy tahaybo aan u mahadcelinaa. anigoo odayaasha afkooda ku hadlaya u mahadcelinaynaa macalimiintii wax badan 2 bilood juhdi na gelisay oo diinta nagu shubtay oo aftiinka noo siyaadisay, ayagana waa u mahadcelinaynaa, waan u ducaynaynaa. intaas markaan ka baxa, wax badan ayaa la soo maray, waqti kastaba waa soo aragnay cabaar aan nabadoon ahayn. waxaan soo marnay iyadoo 92 meelahaas, waxaan ku soo marnay magaalada Beledweyne iyadoo ma aragtay ninka la dilay oo kas loo dilay oo hataa ka mah ahayn lacag 6 milyan oo shilin Soomaali ah bacyaha lagu kala qaadanayo. markaas asigaan oorta waaweyn oo ama oorgoleedka la yidhaah ama oorta shabeella laga keena 10 milyan ay joogtay. marka qofka bini-aadamka iyo neefkaas geela ah waxaa qiimo badnaay neefka geela ah. waa soo marnay, haddana ma aragtay magii nasrigaan aan helnay oo ma aragtay shareecada lagu dhaqmay oo islaamka xoogaystay. waxaa dhacday in maaragtay sharciga islaamka la isku xukumo oo 100 neefo geel ahay ninka ragga ah maarta lagu bixiyay qofka haweenka ana kontokeeda la siiyo. anagoo ku hadlaya afka gobolka Hiiraan nabadoonnada wixii hadda joogo iyo wixii naga maqanbo, waxaan la jaanqaadaynaa mujaahidiinta. aan maarta la jaanqaadaynaa haddaan odayaal nahay, haddaan nuuc kasta nahay, haddaan dhalinyaro nahay, waa dadaalaynaa xoolahaynaan bixinaynaa bangiga islaamka. xoolaha anaga aan leenahay waaye geelayna, xoolahayna nool, dalaga beeraha kasoo baxa lacagaha aan haysanna bangiga islaamka kaas waaye sidaasaan ku shaqaynaynaa nabadoonnada raalli ay ka yihiin ma aragtay reer hiiraam haddaan nahay hal faraan nahay ma aragtay saasaan isku afgaranay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anugu waxaan ka mid ahay dadkii ardada ahaa oo 7 aan ka mid ahay oo meesha 2 bilood joogay wax ka baranayay odayaashii aan ka mid ahay waxbarashadu marka 2 nooc waay mid waa lays faraa midna waa lays baraa anuga hadda 2 bilood waxaan lana faray inaan dadka shareecada ugu yeerno baadilkana ka reebno intaas horta lala faray waxay ahayd boorinay ahayday waana nagu booriyay awalna waa lagu yeelay waxaana la yiri muuminku khayr kama dhirin khayr Allah siiyo waxaan leeyahay marka wax badanaa anuga hadda meeshaas ka fahannay haddaan odayaashiina madaxda 7 ka ahay oo gobolka Hiiraan hadda u soo hormaray haddaan nahay kuwa kale waa dhamay yihiin waa taakiidinayna mar kale mar labaad mar saddexaad ha ku celsho anukana wixii lala faray oo boorina oo awalna 1000 leelo lagu taajiiday wadakir fa inna dhikra tanfacu lmuminaana la yiri ma taqaanaa muminku waana kama dhargaalin moogtaha ina waanadaasna waa qaadanay waa qalbiga inaa ku soo feesmay waa geynayna allah lagu ogaado naf iyo shaydaanna waa hadii waa iskala dagaalayna dadka gacantaan ka qabanayna marka warkaas waa qaadanay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ma wal islaam anigoo ah caalim maxamed axmed uuna tartamahayo majmuucada azcab ibnu zuraara su-aasha oo nala weydiiyey jawaabadeeda ayaan isku dayaa insha allaahu هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله كم شروط لا إله إلا الله وما هي؟ أنا أبو عبد القادر الشيخ معو هنا ترتمي مجموعة أسيد بن حضير سؤال أنا لو يدي جواب تعدادان اسكده شروط لا إله إلا الله سبعة وهي العلم اليقين القبول الانقياد الإخلاص الصدق المحبة وثمانيها الكفر بالطاغوت ما هو الشرك وكم ينقسم أنا عبد العزيز شيخ إبراهيم متان ونترتمي مجموعة أسعد بن زرارة سؤال جواب الإعدام اسكتي هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك وينقسم الشرك إلى قسمين الأول الشرك الأكبر مخرج عن الملة والثاني الشرك الأصغر غير مخرج عن الملة اذكر أعظم ما أمر الله به وأعظم ما نهى الله عنه أنيكو عبد القادر بكال عريئة هنا ترتمعي مجموعة أسعد ابن زرار سؤال شاسدي ويجهدي جواب تيد عن سكود دي أعظم ما أمر الله به هو التوحيد وأعظم ما نهى الله عنه هو الشرك ما هي أصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها أنيكو إبراهيم عبد الله جيدو ono tartamaya majmuucada Usayd ibn Qudayr hadaan isku dayo su'aashina la weydiiyey jawaabteeda hiya thalathatu ma'rifatu al-'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam wariga wilayada islaamiga ah ee Hiiraan shaqooleed Abu Nabhan ayaa si gaar ah ula dardaarmay nabadoonada dowladda loo soo gabagabeeyay bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wa bihi nasta'iinu ala umuri ad-diini wa ad-dunya وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أولا الله سبحانه وتعالى أيام هاتسن نعم كتيرضا بضانو الله ونو قليبا كغم هاد علينينا تبارك وتعالى بعد حمد الله تبارك وتعالى وحان أم هاد علينينا دمان كسوقيب قلياش حفلة دان قيمها بضان حفلة دا قبا قبا دواء دورة طفيل ابن عمر الدوسي واختتام واه دورة دي أي مدد كجرين نقبضا مردقنك ولاية إسلامي هيران muddada 2 bilood aan ay daraasa sharci soo qaateen dhamaan dadka naga soo qayb galay aan wacda kala duwana waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayna qismiga musaalaxada ee ilaaqaadka xarakada shabaab mujaahidiin oo isku daygan qiimaha badan ayagu leh iyo abaabulka iyo qabsoomidda dowrada qiimaha badan. Farxad bayna noo tahay, ilaahay baan nagu mahadcelinaynaa subxaanahu wa tacaala. Intaa kadib walaalayaal, hadafka dowrada muxuu ahaa? Maxaa dadkan loo jamcinayaa shuyuukhda ah? Maxaa qorshuhu yahay dowraadka musalsalka oo wilaayaadku ka shaqeeyaan? Maxay barnaamijkaas? Waa wax ayba tahayba shaqada wilaayaadkaba. Cilmiga barashadiisu waxay ka mid tahay waxyaabaha nalagu adoonsado. Faclam annahu laa ilaaha ila allah. Maanta annaga fursad baan haysanaa. Hadday da'daada 80 jirta iyo haddaad 50 jirtaba adiga fursad baad haystaa maanta. Fursadda maanta aan haysana aan ka faa'iideysano. Wixii aad hesheenu hadda idiin faa'iiday ka dhabeeya gadaal ha u laabanina. Qiimaha aad saaka leedihiin iyo quruxda iyo waxa saaka aan ugu farax geliseen oo aad u jeedaan waxay ka timid 2 bilood. Nashaadka idinka muuqda, fahamka diimeed oo maanta idiin kordhay waxay ka timid 2 bilood. Haddii 20 bilood laga dhiga ka war, micnahaas qiimaha badan oo quruxda badan waxa aad fahamteen oo diinta gadaal ha u laabanina. Innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa. Waxa qiimaha leh oo micnaha samayn karo waxa weeye waa dadka macrifada u leh kitaabka alle iyo sunnada nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam. Macrifada diimeed oo idiin korortay sii wada. Waxyaabaha ilaahay cilmiga ku kordhiyay waxaa ka mid ah in la gudbiyo. Qodobka kale oo aan rabaa inaan idhaahdo waxa weeye, waxaan isaynaa cadow, adinkana waxaad tihiin hoggaan. Dhaqanku waa in ay wixii maanta ka dambeeya waa in aan istaagno, udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasana. Waxaad barateen nimaan maanta wax sheegi kara raggiina meesha fadhiya idin kuma jirko. Waxa aad barateen dadka gaarsiiya jihaadkan marka aan ku jirno shaqo idinka rabaa. Dhaqanka hawl adag baa u taallo. Ilaahay mas-uuliyiin buu idan ka dhigay. Dareen mas-uuliyadeed waa inuu idan galo. Waxa aan raba naftaydii tiinaba inaan irahdo waxa weeye dagaalka jihaadka oo socda qayb muhiim ah ka noqota xaggiina islaamka inaan laga soo gelin. Dadka qaba isha kala duwan oo ikhyaarto meesha fadhiya ninba meel buu ku aadan yahay. Waxa naga dhiman waxay tahay qofka mas-uuliyaddiisa inuu dareemo nabadoon. Waxa aad mas-uulka ka tahay laba jifo oo ismurantay musaalaxayntooda keliya ma aha. Nabadoon waxa aad mas-uulka ka tahay waa shareecadii nebi maxamed ilaahay uu u soo dhiibay annagana noogala tagay oo wakiilka kaga nahay gudbinteeda weeye. Dad caamileyn oo shaqo loo diraana waxaan u taaganahay waxa ka mid ah cadowga inaan qamcinno, la dagaalanno, ummaddeena taxriidino. Shaqada ayada waa inaadan ilaawin. Warkayga waxaan ku khatimayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ragga ikhyaarta ah muddada soo sabray, waayeelada ah saakana aadka nooga farxiyey, cilmiga aad barateen ilaahay subxaanahu wa tacaala laabtiina ha geliyo, cilmi nafci leh oo camal raacayna allah idinkiga dhigo. Ilaahay idinkii guryihii iyo halkii aad ka timaadeen oo ku laabanaysaana iyagoo nabad allah idin geeyo. Ilaahay idinkii abaartana aaran allah noogu bedelo, cudurrada caafimaad allah noogu bedelo. Ilaahay idinkii cadowgeena allah jabiyo. Ilaahay idinkii guryaheena gaalada allah nooga qaado. Annagana ilaahay casiisiin ha naga dhigo, dad cadowgooda iska dhiciyo, iimaankooda uu hogaamiyo allah naga dhigo. Ilaahay idinkii dad wanaaga u shaqeeya, xumaantana reeb allah naga dhigo. Wajazaakum allahu khayran. Halkaa waxaa inoogu dhan ilaahay idinkii xafladdii gabagabadii gunaanaadka u ahayd dowradii qiimaha badnayd ee dhaqanka 70-ka oday ah ka mid ah wilaayada islaamiga hiiraan u socotay muddada 2 bilood ahayd ayaa saaka halkaa inoogu dhan. Aad baad u mahadsan tihiin. Wajazaakum allahu khayran. وبالله التوفيق نبضون معلن يوسف معلن عبد موسى او اه قدوميه نقبده ولايه الاسلاميه اه هيران ايا كصدي مكتب كمصالحه ان لو سو علعليو دورات كان هو عانو كلا اه اي لو قبانيا نبضونده هوغاميه قبائله كدقن ولايه الاسلاميه اه هيران. الحمد لله الذي خلق الانسان فاحسن وصور فادغنا وقدر فاحكم وعلم الانسان ما لم يعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم إن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على ضاعتك وتوحدت على نصر شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأد مدها وهديها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك جميل التوكل عليك إنك نعم المولى ونعم النصير. معاشر المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد التحية أنا وكو هدليا قولها نقبض إسلامي قبل كهيران وحان ترحيبنا يا حركة الشباب المجاهدين قودهان قارهان مكتب كمسالح هذا اسكوها ولي ذاتك أي مسؤول كيهين حق أي كليهين إني قتان waana kulab qabowsanay dowladan iyada ah magaca ay wadataa magacaasi uu yahay waxaan leenahay mar labaad mar saddexaad guud ahaan maktabka musaalaxadii mahadda ka gaarto mahaddaas ka bacdina anoo ku hadlayo golahaasi nuqabada islaamiga haddaannu qabannahay islaamka inaan looga imaanin jihada aan mas-uulka ka nahay ama aan ku aadanahay islaamka aan kaga aadanahay waxaana filayaa jihada ugu shaqada badan acmaasha labadhabarka u ah inay yihiin dadka hadda meesha fadhiya marka waxaan leeyahay waxaad barateen waxay ahaayeen cibaada waxay ahaayeen tasbiix waxay ahaayeen jihaad waxaad barataan ina dadka aad bartaanana insha allahu tacaala quluubtiina inay ku sharxan tahayna waan aaminsanahay sababtoo ah nabadoono fara badan oo fursad uga helay inaan wada hadalno hamigooda wuxuu ahaa insha allahu haddii ay soo laabtaan inay reerka mas-uulka ka yihiin ay wax badan ka qaban doonaan saasay igu farax geliyeen waana ugu mahadcelinayaa allah subxaanahu watacaala ilaahay wuxuu leeyahay falaa nas'alanna aladiina ursila ilayhim walaa nas'alanna almursaliin halkani waxaa ka xasilayo aayaddaasna ay sheegtay aana ka wada fahmaynaa dhammaanteen inaan nahay ducaad ilallah dadka mursaliinta ah oo waxya loo soo diray oo wax la baraaya iyo dadka dadka wax baraayaba aayaddaasi ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku waajibiyey in berri lisweydiinayo waxyaabahan tafaqahuu qabla an tasuudu nuqbada waxaan leeyahay faqiih ha noqdaano hoggaankooda oo ilaahay berri weydiinayo faqiih ha ku ahaadaano marka ummadda sayidka aan u nahay fiqhi aan ku hogaamino haddaan fiqhi ku hogaamino kaana lahum xayaatun walahu ninka hogaaminayana waxa waaye nololay u tahay dadka la hogaaminayana nololay u tahay waakhiru dacwaana alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin gudahana caway inta barnaamijka dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم